Cine ori semăna, spune mereu mama mea. Se zice că ar fi un zvon, la băut sunt campion. Cu cine ori semăna, că-mi place băutul, dar să mă las aș încerca, dar ar fi mai de fel. Tata, fac ce vreau, fac ce vreau, fac ce vreau. Mi-a lăsat-o mie, vreau s-o beau, la mine nu stau, iară beau. Dau eu prima tură de băut, de băut, de băut. Chef că azi de mult n-am mai avut, nu am mai avut. Cu cine ori semăna, spune mereu mama mea. Se zice că ar fi un zvon, la băut sunt campion. Cine o semăna, că-mi place băutul, dar să mă las aș încerca, dar ar fi mai de bine. Și fete ca să vedem, doar așa noi putem. Brunete și blonde în orice gen, pe toate avem, dar mai vrem. Am adus și fete ca să vedem, doar așa noi putem. Brunete și blonde în orice gen, pe toate avem. Cu cine ori semăna, spune mereu mama mea. Se zice că ar fi un zvon, la băut sunt campion.